Hebreo Cuera. Hebreo Cuera, capítulo 1. Ñanderuete oñe'ẽ itaýrare ko verupi. Heta jevy ha heta hendáicha ñanderuete oñe'ẽva'ekue ymave ñanderukuérape iprofetakuéra rupi. Ha ko'ã ára pahápe katu oñe'ẽ ñandéve itaýra Jesucristo rupi. Ipópe niko omoĩ opa mba'e ha ha'e rupi ojejapo opa mba'e ojehecháva ha ndojehecháiva guive Colosenses 1:16. Jesucristo rupi ojehecha ñanderuete reko jajeipa, ha Jesucristo rupi ñanderuete ohechauka avei mba'éichapa ha'eha hína. Jesucristo niko ojoko hína ko mundo, universo, ojejapóva guive iñe'ẽ pu'aka rupi. Jesucristo ombopoguýva'ekue angaipa pu'aka, ha oguapy hína ko'ág̃a yvágape ñanderuete akatúvape. Jesucristo ituichaiteve yvága rembiguaikuéragui, angelkuéragui, ohupytýgui peteĩ téra tuichavéva ichuguikuéra. Jesucristo ituichave angelkuéragui. Mba'eichagua yvága rembiguáipepa oje'éraka'e, nde niko che ra'y, ko'ára pe chéro moñemoña, ha avei che itúva taha ha'e che ra'ýta. Ha he'i avei omoingejevývo itaýra ypykuépe ko yvýpe, opa yvága rembiguái ojeitýva'erã henondépe omomba'eguasu hag̃ua ichupe. Ha umi yvága rembiguái rehekatu he'i, ha'e ojapo ijyvága rembiguaikuéra yvytúicha ha hembijokuaikuéra tatarendýicha. Ita'ýra rehekatu he'i, nde jára guapyha guasu oĩta ára atyguasu guive, ára atyguasukuéra rupi, ha nde pu'aka rupi reisãmbyhy hekoitépe ne retã guasúpe. Rehayhúgui justicia ha nande'a'éigui teko vaíre, ñanderuete nde poravo vy'apópe nde reikohag̃ua avei járaramo ha nde ndetuichave ne irũnguéra apytégui. Ha he'ive, nde niko pe jára rejapóva'ekue ko yvy, mundo ha yvágakuéra nde po rembiapokue avei. Opa umi mba'e rejapóva'ekue opáta, ndekatu reikova'erã tapiãguarã, umíe itujupáta aóicha, umíe oñembyapakuava'erã, oñembyapakuaháicha peteĩ Poncho. Ndekatu tapiaitegua, ha ne añokuéra ndopáiva'erã araka'eve. Mba'eichagua yvága rembiguáipe, ángelpe piko ñanderuete he'íra'e, eguapy che akatúvape, amoĩ meve nderehe ija'e'ỹva ndepyrendáramo. Umi yvága rembiguái ha'e ombou yvy'apére oipytyvõ hag̃ua umi ojesalvátavape. Ñaneñe'ẽrendúva'erã. Hebreo Cuera, capítulo 2. Upévare jajapysaka porãva'erã umi mba'e ñahendúva'ekue rehe ani hag̃ua japiatape porãgui. Umi mba'e yvága rembiguái he'íva'ekue ojejapóva'erã ha umi iñe'ẽrendu'ýva ha ojapo'ỹva ojehavíráta, ojekastigáta hekoitépe. Ha mba'éichapa ñakañýtape jehavirágui, ñandéna ñamomba'éirõ ha ñambo'ykérõ pe salvación. Jesucristo ra'evoi omoherakuãva'ekue pe salvación rape, ha Jesucristo rire ambue techahare hekoitépe guáva apostolkuéra ombohasa jevy iñe'ẽ ñandéve g̃uarã. Ha ñanderuete omoañetéva'ekue iñe'ẽ techapyrã mba'eguasuete milagro ipu'aka rupi. Ñanderuete ome'ẽ avei pe Espíritu Santo oimeraẽvape ha'e oipotaháicha. Jesucristo ou ñandesalva hag̃ua. Ñanderuete niko nomoĩriva'ekue yvága rembiguaikuéra angelkuéra poguýpe pe mundo pyahu ou'va'erãva ñande ñañemongetáva rehe. Pe ñembo'e purahéi pe he'ivoi, mba'épiko pe kuimba'e, nde nemandu'a hag̃ua hese, térã pe yvy arigua ra'y, Jesucristo, nde rejepy'apy hag̃ua hese. Salmo capítulo 8:5-7. Rejapo ichupe michĩve yvága rembiguaikuéragui sapy'amiguarãnte, upe rire katu rembotuicha ha remoherakua porã ichupe. Opaite mba'e nde remoĩ ipyguýpe, oñemoĩvo opa mba'e ipyguýpe, mba'eve ndaipóri oñembopoguỹva'ekue henondépe. Ko'ág̃a katu ñande ndajahechái gueteri, oñemoĩmbamahague opaite mba'e ipyguýpe, opáichavo jahecha Jesúpe. Ñanderuete omomichĩve sapy'amiguarãnte ijyvága rembiguaikuéragui ha'e omano hag̃ua ko'ág̃a katu oñembotuicha ha omoherakuã porãma ichupe. Imano rupi ñanderuete oiporiahuverekógui opa vavépe. Ñanderuetépe g̃uarã ojejapo opaite mba'e ha ha'e rupi opaite mba'e oikohína avei. Ñanderuete ogueru heta ta'ýra ha tajýra isalvación rapépe Jesucristo ñemano rupi. Jesucristo ohasa asyetégui hekovépe heko oĩ porãmba. Jesucristope g̃uarã oporombo heko porã ha umi oñemboheko porãma oguereko hag̃ua itúva peteĩnte. Upévare Jesu notĩri ohenói hag̃ua ichupekuéra che hermanokuéra. Ñanderuete ñe'ẽ he'ivoi, amombe'úta nderera che hermanokuérape, che romomba'eguasuve umi oñehenóiva'ekue ijatyguasuhápe he'ise iglesiape, Salmo capítulo 22:23, ha he'i avei, che ajeroviáta hese, Isaías capítulo 8 verso 17. Jajei avei, apese aimesera y cuerandive, ñanderuete boi o me emaba ecuesebe. Isaías capítulo 8 verso 18. Ita iracuera jo oja juwiwi, oñeme e avei Jesucristo peto oja tuwi, y manoru pija e ombopo wihanwa sataname, peñemano yaracuepe. Upeisa Jesucristo o salva umi o kujilleva peñemanowi, ha oikova ecuejen biwaira moje kove pukukue allá. Jesucristo no iputimoy y vagar en biwaikuerape, Abraham y moñarenguerape catu oiputimo. Upevare Jesús o yuwana eva ena opamba epe in hermano cuerape, y catujanwa oiko y suwipa y wasu añete guava, ha oporomboporia juverecova, ha oipe ajanwate tanguacuera angaipa y manorupi. Ha e ohasa asewi ha oyepe ana ajagüere, y catu oiputimo umi oyepe ana avape avei. Jesucristo y tu Ishabe Moiseswi. Hebreo cuera capítulo 3. Upevarese hermano cuera jecopotiva, ñanderuete ojenoimaba ekue imba enáramo, pema epona que Jesucristo reje, ñanderuete ombouva ekuepa iguasúramo, yayero viajanua jese. Jesucristo oyapo jecoitepe ñanderueter en bipotá, Moisés oyapo pajagüeisa abeí jecoitepe ñanderueter en bipotá oyero viaba apitepe. Jesucristo katu oñemomba eguasube Moiseswi, oñemomba eguasube jaisa pe oga apojare pe oga wi, opa oga ningo iyapojare, pe oyapova ekue opamba ekatu ningo ñanderuete. Moisés oyapoje koitepe opaite ñanderueter en bipotá, opa oyeroviaba apitepe, ja e oikova ekue katu tembiguairamo, oikua ukajangua ñanderueter en bipotá jajembiapo ukapu, ojehai jaisa Moisés kuatiañe eme. Jesucristo katu oyapoje koitepe ñanderueter en bipotá, ita irateeramo opaite ñanderuetero gaguacuera apitepe, jape oga ñanderuete omopu'ava hina ñandevoi, yayeroviáramo vy'apópe ha ñaha'arõkuaáramo umi mba'e ñambo'etéva ñaína ipahápeve. Anite y pepoí Jesucristo wi. Upevare pe Espíritu Santo ge'i, ko'ánga pe henduramo penderuete ñe'ẽ, anite y pe mohatã pe ne ñe'ã, py'apy, Israel guakuera ojapohaguéicha, oñemoívo penderuete rehe ha oipy'ara'ã ichupe desiertope, upépe pende'ypykuéra chepy'ara'ãva'ekue ohecháramo jepe che milagrokuéra 40 año pukukue ge'i penderuete. Upevare che seposyva'ekue hendivekuéra, ha ha'e, ipy'amokõi tapia, ha ndoikuaaséi che rape, upevare che ha'e posyhápe, ndoikemo'ãi hikuái chepytu'uharendápe. Salmo capítulo 95 versos 7 al 11. Pema eke, se hermano cuera, anite y peñe avei pende pi amokoi jape poi ñanderuete oikoveva wi. Peñe mokine un uvei opa arape, oi allá perdón aracuera, anijangua abave pende apitewi oñembopi ajatani pe angaipape nembotavu ojovo. Ñande Cristo reje guava yayillo con jatake na ñande yerovia reje ipajape ve, yarekova iñepunujawi ve, upevare oye e, ko ara pepe hendura mo penderuete ñe e, anite y peñe mo pi ajata avei, oya poja weisa Israel guacuera oñe moira mo guare penderuete reje. Maba picora e umi oñe moiva ekue ñanderuete reje. Daja ei para e opaite umi oseva ekue Moisés nive Egipto wi. Jamaba nive pico ñanderuete y posiraka e 40 año pukukue. Umi oñe moiva ekue ñanderuete reje desiertope, upevareje ongue opita avei desiertope. Jamaba pepico ome e iñe endo y quemo aija y putu ujarendape. Umi iñe enendu unva desierto pe, no y quemo ay y putu ujarendape. Ja upeisa ya jesaja ecueranda y catu hijawe o ikeñan deruete putu upe, no yero viay uijikuay. Hebreo cuera capítulo 4. Upevare ya quejilleque, oi ayahue teripe promesa, anijangua ya poiñan deruetera pewi, unonda ya y quemo ay avei y putu ujarendape. Hi aseve oi pendembitepe avei umi opitava tapikuepe. Ñandeve oñemojenakua avei pe salvación rape y supecuerisa. Ja ecuerana iñe erendui wihando yerovia y wipe promesa opitare y pa y supecuera nguana. Ñandeca tuya yerovia wiyeike ñanderuete putu ujarendape, ja eje y jagüeisa y cuatiañe eme. Upevarese posija ame enseñe e ja evo, ja ecuerando y quemo ainse putu ujarendape, sea putu ujagüeisa avei, aya popáramo guareco ubija o paitemba e oíba guive ipupe. Salmo capítulo 95 verso 11. Je iningo, ñanderuete o putu upe ara siete jape, o páramo guareje enviapo. Génesis capítulo 2 verso 2. Ja je ibecatu, ja ecuera araca evendo y quemo ain se putu ujarendape. Salmo capítulo 95 verso 11. Upeisharamo yeikua oija umi oiketava iputu ujarendape, ñande ipukuera katuna iñe erenduiwi, doikemo ain iputu ujarendape. Upevare ñanderuete omoi yevu peteñi ara, jaje iuka David rupi, ko arape, jeteite ararire, pejenduro ñanderuete ñe'e, ani peñembopy ahata. Salmo capítulo 95 versos 7 al 11. Josué ome'erire isupekuéra pepytu'u, ñanderuete no ñe'evéiva'erãmo ambue árarehe. Upéicharamo opyta gueteri ambue sábado, ñanderuete retãnguakuérape opytu'u hag̃ua. Upe oikéva ñanderuete pytu'uha rendápe, upéva opytu'u avei hembiapokuégui, ñanderuete opytu'uhaguéicha hembiapokuégui. Ñañeha'áke upéicharamo jeike hag̃ua ñanderuete pytu'uha rendápe, anitĩ avave ho'a, ho'ahaguéicha umi ina'iñe'erendúiva'ekue. Ñanderuete ñe'ẽ oikove, ipu'aka ha hakuave opa kyse ha imbejovaivagui, ha oike ánga ha espíritu pa'ũmeve, ombojapo peve kangue joajuha ha karaku, ha ombojovake hag̃ua avei ñanepensamientokuéra ha ñanepy'apy rembipota. Ndaipóri yvy arigua ñanderuete ohecha'ỹva, oimeraẽva uvei ijopívo ha ojehechauka'va'erã hesa renondépe, ha'e ombojovakeha árape. Jesucristo pépa iguasu. Ñande jareko peteĩ pa'iguasu ndetuicháva oikeva'ekue yvágape, Jesucristo, ñanderuetera'y, upévare jajerovia hatákena hese. Jaguereko niko peteĩ pa'iguasu oñembyasyvahína ñane kangýramo. Ha'evoi ohasa avei opa umi jepy'arã'a ñande jahasáva ñaína, upéicharamo jepeha'e ndo'áiva'ekue angaipápe. Upévare ñag̃uahẽ jeroviapo pe iguapyha guasúpe, jahupyty hag̃ua iporiahuvereko ha jajuhu hag̃ua ipy'a porã, ha'e ñanepytyvõ hag̃ua ñaikotevẽha árape. Hebreokuéra capítulo 5. Opaite ambue pa'iguasu ojeporavo kuimba'ekuéra apytégui, ha oñemoĩ omba'apo hag̃ua ñanderuete renondépe ha pichakuéra peg̃uarã, tekotevẽ oikuave'erãe ime'embykuéra ha ikuave'embý angaipa rehegua. Ha'e oiporiahuvereko ha ipacienciava'erã umi oikuaa'ỹvare ha ojavýva ndive g̃uarã, ha'evoi ikangykuaágui avei. Upévare ha'e oikuave'erãeva'erã kuave'emby angaipa reheguáva ijehe, ha upéi hetãnguakuérare. Avave ndikatúi oñemoĩ ha'evoi pa'iguasúramo, upe ñanderuete ohenóiva'ekuépente, ojehuhaguéicha Aarón ndive. Upéicha avei Jesucristo noñemoĩri ha'evoi pa'iguasúramo, ñanderuetevoi ohenói isupe, nde ha'e che ra'y, ko árape chéromo ñemoñáma. Salmo capítulo 2 verso 7. Ambue hendápe ha'e he'i, nde ha'e pa'iguasu tapiaguarãva Melquisedec reko reheguávaicha. Salmo capítulo 110 verso 4. Ha'e oiko aja yvy ári ho'ópe, ojerure asy ha oñembo'e heta tesay reheve ñanderuetépe, ha'e oguenohẽ hag̃ua isupe ijehasa'asýgui, ijekyhyjevaígui, ha ñanderuete ohendu Jesúpe. Jesucristo ñanderueteraýramo jepe, ijehasa'asy rupi ha'e ohechauka iñe'erenduhague. Ijehasa'asy rupi ha'e ohupytýva'ekue peteko oĩmba porãva, ha upévare ha'e oiko avei pe salvación járaramo, opavave iñe'erendúva peg̃uarã. Upévare ñanderuete omoĩ isupe avei pa'iguasúramo Melquisedec reko reheguávaicha. Anitei peñemokangy, peñemokyre'ỹ uvei. Heta ñe'ẽ oive ja'eva'erã hese, hasykatu ñamoesakaporãmba hag̃ua peẽme g̃uarã, peẽ peñembopy'ahatãgui. Peẽ niko ymáma mbo'eháraba'erã mo'ã, ko'ág̃a peñembo'ejevýva'erã uvei, umi tekombo'e hasy'ỹvare ñanderuete ñe'ẽ ñepyrũ reheguáva rehe. Peikotevẽjevy kamby rehe, tembi'upohýiranguéma. Umi oikóva kamby rehe, ndaikatúi ohechakuaa, ni oñembo'e peñe'ẽ hekopeguávare. Umi okakuaáva katu ho'u tembi'upohýi, ojepokuaámagui ojoavy hag̃ua mba'e porã ha mba'evai apytégui. Hebreokuéra capítulo 6. Upévare jaháva'erã tenondeve gotyo, jakakuaa peve ñanderekove pyahúpe, naiporãi ñambo'e tapiáramo ko'ã tekombo'e ñepyrũ reheguáva, ñañembyasy ñañemoangaipahaguére, mba'éichapa jajeroviava'erã ñanderuete rehe, bautismo, poñemoĩ tapicha aka'ãri, omanómava'ekue jaikovejevy ha peñembojovake tapiaguarãva. Ko'ã mba'e jajapo ñanderuete ñanepytyvõrõ, ndaikatúi niko umi ojehesape'ámava'ekue ha oaprováma, otanteámava pe yvága me'embý, ha oñeme'ẽmava'ekue isupekuéra pe Espíritu Santo, ha oaprováma, oñemomba'éma ñanderuete ñe'ẽ porãite, ha oñandúmava pe ára atyguasurã pu'aka, ha uperire opoijevy hikuái Jesucristogui. Umívape ndaikatuvéimai oñembyasyetéjevy ojapovaihaguére, upéicharõ ha'ekuéra omosãingojevýta ñanderuetera'y pe ikurusúre ha omotĩ Jesucristope. Ha'ete katu kokue oipytéva pe ama, heta jevy ho'áva hi'ári ha heñoiporã umi temitinguéra, péva niko ombovy'ápe kokuejárape, ohupytýgui ñanderuete jehovasa. Ha heñóiramo ñuatĩ ha ñanavai, nombovy'amo'ãi pe kokuejárape, ha e o maldecita y cocueja y pajape o japupata. Será jupara, orero ñe e pojira moye pepeisa, orero ha anoka tu peepe guatapona vepe jovo pe salvación a pere, ñanderuetendo ya poimba e veje cope un, upe vareja enda je sarairi a vei pener envia popona, japenem borai juwi pe je saucaba e cuejera reje jape, peipitimona monguarepene hermano cuerape, japeipitimo hueteri pe jovo y supecuera, peipitimona monguarepene hermano cuerape, Orero y potaman tepe tei tei pe eva peñemo kune en vepe jovo, pejuputu jamape esperanza ru ame. Anite y peñemo ate un, peñeja amba uve y pejuputu pe vellero viaja paciencia ru piña nderueteme en bu, ha eje imaba ekue ome etaja. Nyanderuete ome era moguare iñe e Abrahampe, ome e iñe e iyeje, daipori gui tu isabeba isuwi. Ha eje y Abrahampe, sero jova sata ha ambojetara sata neñemoñaren huerape. Ha upeisa Abraham oha anopu kuete, ojo putu pebepen ba eja eje imaba ekue ome etaja isupe. Ibu ariwa ome eramo iñe e, oñe eme epe teñitera tu isabeba isuwi, opahangua opaisa guañe e yuapi. Upe bare ñanderuete avei omoñe tepe je imaba ekue iñe eme erupi, juramento rupi, Abraham katuete ojo putu tajaja eje iba ekue isupe, iñe eno ñemuambu emo ay araka eve. Upeisa mokoimba e oñemuambu e uva rupi, Nyanderuete oje saukaseja enda ikatuija iyapu, jaja eña nemuanga pyhyse, upevare yayichoko hatave yahávope esperanza rehe yarekóva ha erupi. Ko'ã nyanderuete promesa rupi ñane ánga ojuhu pytu'u añeteguáva, ku barco oñeñapytĩháicha sãmbaretépe, upéicha ñande yayichoko hatava'erã avei isã rehe, ipromesa rehe, oñeñapytĩvahína pe óga jojuhuha aosãingo kupépe, oĩva yvágape, upépe Jesucristo oikeraéma, Oiko hangua tapia nguarapa iguasuramo, Melquisedec rekore jeguávaramo, ombosako ihangua petapeñandeye ike hangua avei. Pepa iguasu Melquisedec, Hebreo cuera capítulo 7. Melquisedec salen Jerusalén uvisaja ñanderuete ibatetepa i, ose ohumaitin hangua Abrahampe, jae ojevíramo guare ombopoguirire umi 4 mbrubisa cuerape, Génesis capítulo 14 versos 1 al 20. Ha Abraham ome e Melquisedec pepe diezmo opaitemba e oweruva e kuewi. Melquisedec rera he isena e, justicia ruvisha, ha upei he isepe aguapu ruvisha. Ha enda itubai, da isui, na iñemuñarei, da hi arañepunui, da hekove pahai, oyuavo iña neruetera ipe, opitaba pa iguasura motapianguara. Pema enamba eisa pamba eguasuja con Melquisedec. Y su peningo Abraham ome eva ecuepe diezmo, opaitemba ewi ja e oweruva ecuepe ñorainowi. Upe bare leviñe moñarenguera oikova pa iramo, oyerure kua ambue Israel guacuerawi, y pehengue cuerawi, pe diezmo je ijaisa petembia poukapu. Números capítulo 18 versos 20 al 30, umiva oura moyepe avei Abrahamwi. Jamelquisedenda ja eira moyepe jesegua pa iramo, Abraham ome e isupepe diezmo, Jamelquisedet ojo basa Abrahampe, pe owerekova ñanderuete promesa. Oye enrenba eve, pemita beba oye jova sape y tu isabeba reje. Ha apeningo oñeme epe diezmo kuimba e omanova ename, upepe katu oñeme epe diezmo peteime oye kuauka oikove jagueteri. Levija iñemoñarenguera oikova ekueguipa iramo, oñeme eva ena isupecuera pe diezmo, upeise ikatuya e avei, levi ome e jaguepe diezmo Melquisedec pe Abraham rupi. Levi oikoma Abraham pupe, ñemihamera moyepe, Melquisedec osena moguare ojumaiti jangua Abrahampe. Levi pa irekoja Moisés rembia puka pukuera oporombo je koponambarire, oñeme ema vaeramo a Israel guacuera pe levi ha Aarón rupi, ñanderuetere kopona ha upeixeramo, natekotembebe vaeramo ai, ambuepa iguasure je Melquisedeixa, Jesucristo voi. Oñemo ambueramo levi pa ireko, oñemo ambue vaera avei rembia puka pukuera. Jesucristo rejeningo oye eko amba e, ha eka tu ou Judá tribu gui, Ha Judá tribu wa araka e venomba apoiba ñanderuete roga guasuren via pope. Oye kua aponánigo Jesucristo, Judá tribu ureje guaja, upevare Moisés de irimba e ve Judá tribu ureje, oñe enamo guarepa ire coreje. Con amba eje sacamba betama, ñanderuete oi por abora monguare ambuepa i, oyo guava Melquisedecpe. Jesucristo no nacei kuimba epu acarupi, ja e o nace uveite kove opa iba pu acarupi, Espíritu Santo rupi. Oye kuau kahangua Jesucristo ha ejapa ita pia nguara, Melquisedec pa ire kóramo. Upe bare oñembo ukema petembia poukapute nonde guare oye poruva ekue, ikangujana iponambaiwi. Petembia poukapu Moisés ombo hasaba ekue Israel guacuerape, do ueroi petekove oimbaba ha jekoponaba. Jenda guepe oñeme e uveiñandeve petein esperanza iponaiteveva, Jape barupiña ñemo angui kwa ñanderuetewi. Ñanderuete o muañetepe ja eje iba ekue iñe eme erupi. Umi ambuepa y cuera katu oikopa iramo ñanderuete ñe eme e une. Ñanderuete o me e Jesucristo pe ipa ireko iñe eme erupi. Salmo capítulo 110 verso 4. Jaja eno ñemuasimo ay oipora bojagüere y supe. Upe bare ja eje i abei Jesucristo pe. Dele pitata pa iramo tapia nguara. Upeisa Jesucristo o moañete ñanderuete ñe eme e ipona beba petenón de beguaregui. Ja umi ambuepa y cuera oñembojeta o jovo, o manogui jicuay, jandopita areigui jicuay. Jesucristo oikobegui tapianguará, no ñeme emo ay ipa ireko ambuepe. Upe bareja e ikatu o salva abei tapianguará umi onguajembape ja erupi ñanderuete rendape. Jesucristo oikobegui tapianguará, ja e oñembo e iñelmano cuera reje ñanderuetepe. Peisa guapa y guasuña y coteme. Jesucristo ningo jecopona, y piapona. Oñe momomburu anga y pavora rendia pova iwi. Ja upevare oñembo iba tebe y supe iba gacuera wi. Jesucristo nate coteme y. Ku ambuepa y guasucuera isa. Oikuame era ejen via pova ireje. Ja uperire a eje tan guacuera reje. Jesucristo ome ema peten y llevante jecobe. Ja peva ovalema tapianguara. Peten via pucapu Moisés ombojasaba ecue Israel guacuerape. Omo i avei peten ikuimba ekangiva pa iguasuramo, ñanderuete iñi eme erupikatu, omo i ita ira jekopona japotisakava, opetahangua pa iguasuramo tapianguara. Hebreo Cuera capítulo 8. Pemba eguasubella Eva, yagüereko peten ipa iguasu ivagakuerape, o guapuma ñanderuete guapija guasu akatuape, ha omba apova pa iramo pe oga yoyujujape ñanderuete omopuaba ekue ivagape, Daha eiva ibi ariware enviapo. Oimerae pa iningo oñemoi oikuave eja guame embuja kuave embu ñanderuete penguara. Upe bare Jesucristo oikoteve avei peteni kuave embureje. Ha e oikoramo guareko ibi apere. Ha endo ikoipa iramo. Oigui hueteripa i oikuave eva kuave embu Moisés enviapo ukapuje i jaisa. Ko apa ikuera oikuave e kuave embu kuera. Oye jeso kajagüeisa i supekuera ta angarupi. Ouva ekue ibagagui. Ñanderuete boije iba ekue Moisespe, ja e oyapora moguarepe oga yo yujuja, ema eponake, e yapopaje koitepe oye jesaukajagüey sandeve ta angarupi pe cerro ari. Ko angakatu oñeme ema ñandeve Jesucristo pe, peteipa ireko ipona beba hueteri umi ambuepa y cuera reko kuewi. Jendive oñepunugui petei ara ati guasupiahu, petei ñembopi a petei pacto yekupetupiahu, ja ja erupinte ikatu oñenguaje ñanderuete reko jape ivagape. Ñanderuete oñembopy apeteñi yevy Jesucristo rupi, japeva iponaitevepe oímava ekuegui Moisés arakuera guive. Peñembopy apeteñi tenón debeguare oiporambarire, natekotemeiva eramo apeteñi ipyahúvareje. Ñanderuete oñatoipohui isupekuera jeivo, onguajeva erape arase ayapotaha peteñi ñembopy apeteñi pyahú Israel jajudaretandive. Ndaha'evéima kuñembopy apeteñi ayapohagüeisa iyipykuera ndive, Ayapuhiramo guare ipore pe ara aguenojeramo guare isupecuera Egipto netawi. Israel guacuera opo hija guere se ñembopy apeteiwi, sena ñangareko beima abeije secuera. Upevare ñanderueteje i, peñembopy apetei ayapotava Israel retandive, umi ara umi varire peisa ningo. Se amoita serembia poukapu y pensamiento cuera pe, ha ajaita ipy apupe, ha se apitata y yarateeramo, ha ja ecuera seretateeramo. Ha umi arape avavendombo emo avei jetan guape, ni ipe jengüepe je ivo. Eikuaake ñanderuetepe, opavavevo iete se kuaata, pe misiveva guivepe tuisaveva pebe. Se aperdonata ije yavikuera, hana se mandu amo aiji anga ipakuera reje. Ha eje ipe ñembopy apetei ipyahúva, ombotuyape ñembopy apetei tenón de beguarepe, ha upe oñembotuyava, ha ituyama boigui, opapotama jina. Hebreo Cuera capítulo 9. Peñembopy apeteñi tenón de ve o huereko avei jembiapoukapy y culto penguará, jape oga yo yujuja ibu penguará. Oñemopu apeteñi oga ao guigua jamimba pire guigua, o huereko va mokoi kotiguasu, peko tiguasu peteñi ja, oñembo ukeva pa ikuera penguará ja ipupe oi, petata indienda, pe mesaja hi ari umi pan oñekuame ema va ekueñan deruetepe. Jape koti mokoi ja, oñembo ukeva pa iguasu penguará, Jacoa oñembo ya ope koti guasu peteñi jagui peteñi ahosaingo cortina rupi. Jape koti guasu rigepype oñembo ukeva pa iguasu penguará, oin peteñi kuambe embirenda, oye japy janguamba erin akuapona, pe karamegua ñembopy'a peteĩ reheguáva ojejahoipáva ekue órope ha ipype oĩ peteĩ kambusi michĩva maná reheve. Aaron yvyrapo'i hokýva ekue ha mokõi itápe umi 10 tembiapo ukapy reheve. Ha pe karamegua ñembopy'a peteĩ rehegua oĩ mokõi kerubín Ángel ruvicha overapáva mbytépe ohechauka hag̃ua ñande ruete oĩha upépe. Umi kerubínpe pokuéra ojaho'i pe karamegua mbotyha tapa. Opa umi tembiapo ukapy rehe ko'ág̃a ndaikatúi oñeñe'ẽ hetave peteĩ teĩ rehe. Upéicha oñembosako'i ko'ã mba'e oĩmba hag̃ua. Pe ko tyguasu oñembo'ykémapa ikuérape g̃uarã, térã ko tyguasu peteĩhápe oiképa ikuéra meme árape ojapo hag̃ua pe culto rehegua rembiapo. Pe ko tyguasu oñembopy'a peteĩ pa iguasúpe g̃uarã, pepa iguasúmante ikatu oike peteĩ jevýnte meme áñope, katuete oguerahava'erã kuave'ẽmby ruguy hi'ãngaipa teé rehe ha opaite ambue Israel guakuéra ãngaipáre ojejapova'ekue oñemoĩse'ỹre ñande ruete rehe. Levítico capítulo 16, número capítulo 15, versículos 22 al 31. Ojejapova'ekue oñemoĩse'ỹre ñande ruete rehe. Ko'ã mba'e rupi pe Espíritu Santo oikuaukase pe tape, pe tenda hekopotĩete añeteguávape, he'ise ñande ruete rendápe, ne'írã gueteri ojehechauka, oĩ ajápe óga jojuhuha. Ko'ã mba'e ñande ko'ag̃aguápe ha enteha peteĩ ñembojoja, mymba ruguy rupi, kuimba'e ha kuñakuéra ndikatúigui omopotĩete ipy'apyñe'ẽ conciencia. Omomba'eguasúramo jepe ñande ruetépe, ko'ã kuave'ẽmby ruguy rupi ikultokuérape. Ko'ã tembiapo ukapy ñehenduramóva tembi'u rehe, umi mba'e oñembo'y'úva ha ñande rete jejohéi rehe, ojejapoukava'ekue og̃uahẽ meve pe ára oñembopyahupa hag̃ua. Ko'ã tembiapo ukapy to'o reheguávante. Ko'ág̃a katu Jesucristo oúmapa iguasu añeteguávaramo ogueru hag̃ua yvága rehegua mba'e porãita. Ha pe Iglesia ha'e omopu'ãva ha ha'e omba'apohápe ndaha'éi kuimba'e térã kuña rembiapo ni tembiapo ko'ag̃agua ñande ruetevoi ojapómava'ekue yma. Jesucristo ndoikéi kavara térã vakara'y ruguy reheve pe ko tyguasu oñembo'ykévapa iguasúpe g̃uarã, huguy teé reheve uvei oike peteĩ jevýnte ohupyty hag̃ua tetanguérape g̃uarã pe salvación tapiã g̃uarãva. Umi kavara ha toro ruguykue ha pe vakapyahúta nimbukue ojehypýiva'ekue umi oñemongy'áva rehe ojeporúnte omopotĩ hag̃ua kuimba'e ha kuña rete. Número capítulo 19. Jesucristo katu ome'ẽ huguy ho'ã'ỹre ãngaipápe ñande ruete Espíritu pu'aka tapiã g̃uarãva rupi ha huguy niko pe kuave'ẽmby añeteguávante ñande ruetépe g̃uarã. Upévare ha'émante omopotĩva'erã ñande py'apyñe'ẽ ñane ãngaipágui jaservi hag̃ua ñande ruete oikovévape. Upévare Jesucristo opyta pe ñembopy'a peteĩ pyahu jára teé imano rupi ha'e operdona umi oñemo'ãngaipáva'ekuépe pe ñembopy'a peteĩ tenondeguarépe ha umi uperiregua oñehenóivape ohupyty hag̃ua pe tekove tapiã g̃uarãva ñande ruete oprometéva'ekue. Peteĩ kuimba'e rembipota paha ha'e omano mboyve ojepokuaa ohai hag̃ua peteĩ kuatiaañe'ẽme testamentope ojejapova'erã hekopete ijapohare omano rire ha'e oipotáha ohaihaguaichaite. Koichagua kuatiaañe'ẽ ovalente ijapohare omano rire ijapohare oikove aja opytarei gueteri. Upévare pe ñembopy'a peteĩ tenondevéva ndovalei avei tuguy'ỹre. Oñemombe'u rire peteĩ teĩ tembiapo ukapy Moisés rembiapo ukapýgui ha'e ojapyhy ovecharague pytãva ha peteĩ sorgo rakã omyaky hag̃ua vakara'y ha kavara ruguykuépe ojeheáva'ekue y reheve ha ohupýi pe kuatiaañe'ẽ tembiapo ukapy reheguáva ha Israel guakuéra oñembyatýva rehe ha he'i. Kóva niko pe ñembopy'a peteĩ pacto ruguy ñande ruete omoañetembáva peẽme g̃uarã. Upéicha ha'e ohypýi avei pe tuguy pe óga jojuhuha rehe ha opaite hembiporu rehe ojeporúva pe óga jojuhuha rembiapópe. Haimete opa mba'e oñemopotĩ tuguýpe Moisés rembiapo ukapy he'ihaicha ha oñehe'ỹre tuguy ndoikói perdón. Jesucristo kuave'ẽmby ñandepe'ãngaipa poguýgui. Umi kuave'ẽmby ojejapova'ekue ha ojehechaukámava'ekue yvága pegua ta'ãnga rupi. Oñemopotĩ jevyjevýva'erã umi mba'e oĩva yvágape katu oikoteve kuave'ẽmby iporãvéva rehe. Jesucristo ndoikéi pe óga jojuhuha kuimba'ekuéra ojapova'ekuépe ha ojoguávape yvágape oĩvape ha'e oike uvei yvágaitépe ñande ruete renondépe ñande rehehápe. Jesucristo ndoikéi heta jevy oñekuave'ẽ hag̃ua pepa iguasu ojapohaicha oikéva peteĩ jevýnte meme áñope pe ko tyguasúpe oñembo'ykévapa iguasúpe g̃uarãpe tuguy hesegua'ỹva reheve. Upéicha'ỹ rire Jesucristo omanova'erãmo'ã heta jevy ko yvy ojejapo guive. Ko'ág̃a katu opávo umi ára atyguasu ha evoí oñe kuame ema peteín llevinte o perdona janguate tangua cuera rembia povaí. Kuimba eja kuña cuera o manova en a jaisa peteín llevinte, ha uperire oikota peñembo yova que guasú. Upeisa abeí Jesucristo oñe kuame ema peteín llevinte, o huera ja jangua jeta angaipa. Ha e ou llevivondo humo abeí o huera ja jangua kuimba eja kuña cuera angaipa. O llevaba en a uvei o huera jaja o salva jangua umi oja anova pe isupe. Hebreo cuera capítulo 10. Moisés rembia poucapu o yoguante umimba epona itevape, o iba hueteri ivagape, do huerecoicatu ipupe ivagareco añete guava. Upevare Moisés rembia poucapu cuerande y catui o mojecoponata pianguana, umi oicovape ipoguipe, o yegueru yevi yeiva en acatu, peisha guacuame en bu cada año pe. Upeisharirenda tecotemeiva en amo aja ecuera oicuame ejangua, ipotinguima opitaba, upeisano na tecotemevei avei, oyepi apivejembia povairege, oiko uvei cada año pemandu aji angaipareje, toro tena ovesa, tena cavara masuruguinda y catuiboi oipe acuimba eja cuñarembia povai. Upevare Jesucristo je i aveiña anderuetepe, onguajevoco ibu apere, dereipotaimumba cuave embu, ni cuame embu tembi uregegua, de caturemo saco iserete, oñe cuave ejangua, Salmo 40, versos 7 al 9. Mumba cuave embu oye japupaba jacuave embu angaipare jeguaba, nanembovi amo ay, ñanderuetepe. Uperamo seja e, peina ayuma, de cuatiañe eponame je ima boise ayutaja ayapohangua ñanderueter en bipota. Ñepunume jesuje iboi, mumba cuave embu yucapire, jacuave embu tembi ure jegua, cuave embu oye japupaba jacuave embu angaipare jeguaba, dendere ipotai, ninanembovi ay, oñe cuave eramo yepeco acuave embu Moisés en viapocapuje y jaisa. Upemaramo je i avei, peina ningo ayu aya pohangua ñanderueter en bipota, peba je ise aipe ajangua umi kuame embu tenonde peguaba, oñe moi jangua jenda huepe kuame embu ipaja peguaba. Upeisa mante ñanderueter en bipota rupi, ñande ñañemo potita pianguara Jesucristo kuame embu rupi, ja e oñojeramo guareju huepe tein llevi opita jangua ta pianguara. Ja o papa i Israel pegua, omba apo opaite árape, oikuave ejangua umi kuame embu nda ikatuiva araka eve oipe a, tetangua cuera rembia povai. Jesucristo catu oñe cuame evo ipe teñi llevinte, oipe ajangua tetangua cuera anga ipa cuera, jaco anga o guapujina ñanderute acatuape, ja oja ano umi jese illa en invape, oñe moimba pebe ipuguipe. Peteñi cuave emburu pinte Jesucristo o monguajeta ivagape, umi oñe momirivape ipoguipe. Jape Espíritu Santo oikuaukavo iñandeve, ja eje iramo, kova ningo peñembopi apeteñi yekuputu, ayapota bajendive cuera umi ara umi varire. Se amoingueta serembia poucapu ipi apupe, ja ajaita señe eji ángape. Jeremías capítulo 31, versos 33 y 34. Añete jape na se mandu amo avei meji anga ipa cuera reje, ni jembia pova y cuera reje. Ja upei serupi oñe perdonarire maji anga ipa cuera, na tecote veima ambue kuame embureje. Upevare, se hermano cuera, ko anga yeike kuape kote guasupe, oñembo ukema pa iguasupe nguaná, jaje kopotimba pe nguaná. Jesucristo ruguerupi, peba je ise ivagape. Jesucristo omo saco iñandeve nguaná peteñita pe piajuja oikobevare jegua, jae omondorora moguarepe a osaingo cortina oiva pe kote guasure nondepe, oñembo ukema pa iguasupe nguaná, jae oikuame eja nguañandeve nguaná jekovete. Upeisa Jesucristo opita ñandepa iguasuramo, ñanderuete roga guasupe, y iglesiape. Upevare ñañembo ya ñanderuete rendape, pi apona jayero viambaretepe, jae omopotinire ñaneñea, ñandepi apiñe eva iwi, ja oyojeirire ñanderete ipotinetepe. Yaikombaretepe ñandeyero viape ñamiñire, ñanderuete katuete oyapopava enaje imava ekueguive. Upevare ñañeja ambaña ñomokine inja ya yojeju jangua, ya yapove ya javo tembia popona. Anijangua ya poiñan de iglesia gui, oi jaisa umi oyapova, ñañomokine en uvei, peje shama gui oñemo angui ojovo pe ara Jesucristo o uyevi jangua. Anive peiko anga ipapo guipe. Ñande ñañemo jembia pova y seteramo ya guata ayape tape añete guavare, upeisha ronda iporibei mei ambue kuame embu, sacrificio, oipe acuaba ñanderembia pova y, umia oja anova enake jiyepope peñembo yovake ojundiva ena isupe cuera tatarendipe. Oimenae ombo ukeva Moisés rembia poucapu, hana iñe erenduiva, oye yukava ena oye poria juvereko unre, oye jendurire mokoi terambo japu te shahare. Katuete ipojive peye javira upe opunuva penguaraña nderuetera ureje, ha uerekovamba ere iramo Jesucristo rugu, ha peñembo pe apeteñi pe ajuru rugu, omotimo pe espíritu hoy por yahuberecova pe omopotima va ecue y supe. Yeicuavo iningo ñanderueteje y jagüe, se aporovenga, jase ajepume eta. Jaje ibe, ñanderueteboí omoyovaqueta, jetanguacuérape. Deuteronomio capítulo 32, versículos 35 al 36. Oñe mundo y eteva ena upejo aba ñanderuete oikobeba pope. Pene mandu a que umi arate no neguarereje, peñe punura mo guarepe yirovia Jesucristo reje. Va eisa pa peñe pero pu acapona pende yehasa ase paciencia rejeve. Peye ya ope, pejasa ase ambu ecuera renondepe, jape moinuba ecue avei umi ojasa ase vape. Peñe pe por yahubereco umi oikova ibiracua ope, cárcel pe, javi apope peje ya oye pe apenemba ete eva. Peicuagui peñe pe huereco japenemba e ipona beba ja opitaba tapianguara ibagape. Anite y peñe mocangu pende yeroviape, pevarupi oye me epe emba ende tuishaba. Peico teme paciencia reje, peya po janguan yanderueter en bipota, jape juputu janguaja e o prometeva e cuepe eme. Yanderuete cuatiañe eme je i, pea e o utape o uva enaba, daji aremo aveima. Peje copotiva semba eva, oikoveta y yeroviarupi, ja e ipu amirira mocatu, no bobu amo aise angape. Yandecatu na yepiai petapewi ani janguan yanjundi, ya yerovia catu ya ye salva janguaja ya juputu janguape te coveta pianguanaba. Hebreo Cuera capítulo 11. Pe Yerovia Ñetegua. Yerovia ningo je ise ya juputu tajaka tuote umimba eña ja anova ñaina. Ja je ise aveinda ya je saira mo yepemba eve. Na ñandepi amo koiri ya ikua aponagui. Umimba eja e oprometema va ekue. Katuete oikotaja avei. Koisa wa Yerovia rupiña de ipikuera o Yerovia va ekue. Ombo vi aja ombo tuisa janguan ñanderuetepe. Ja upevare ja e ombo tuisa avei y supecuera. Yero vía rupi ya ikua aponaña nderuete oya pujawe iñe erupi, umi ara ategua su cuera, upeisa opamba eñan de ya jesaba huiveco anga, nderuete oya pomaba ekue oye jesa unbawi. Génesis capítulo 1. Abel oyero vía hui oikuame epe ten ikuame enbu ipona beba caingui, upevare nderuete je iba ekue abel reje, ja ejape ten ije copotiva, jaja e ovu a ikuame enbu rejeve, koisa wa yero vía ponarupi, Abel oñe ewe triñandeve, o manómara moyepe. Enob oyero vieja huere oye jupi y supe ibagape, jando ye yujubei y supe ibi apere, ñanderuete o huera jagu y supe, jaja endo ipotai enob o manó, upevare o jupi y supe, oñe mojera cuajangua ave hija e omopu arori jagüe ñanderuetepe, daya yero vieira monañembopu arori ñanderuetepe, umi onguajeva jendape oyero viaba ena ñanderuete o hija, jaja e ojepime etaja umi ojecavape y supe. Noé oyero vieja güere ombo tuisaña en deruetepe, ja iñe erenui oyapope barco guasú o salva janguá juga guacuérape, no jesaira moyepemba ebe, ja e oguero viaña en derueteñe e catuete oikotaja pe ama guasú, y yero viaro pi noé ombo yo vaquete tan guacuérape, ja y yero viaro pi oiko y chubipe ten ije copotíbaramo. Abraham oyero viagui iñe erenduña en deruetepe je iramo guare y chupe ojo janguá pe ten ije tetame, o me etaja y chupe, ja Abraham ose, doi cuaira mo yepemo oitepa onguajetaja. Abraham oyero viagui oikote ta ambu e guaramo, pete tame ñanderuete o prometeva ecue y supe. Ja e oikope teñi ibupe jengüepe, da ja eiva gueteri imba ete eva, ja joga mumba piregui guavape oiko Isaac ja Jacobo ndive, ko avape oñeme e aveiko promesa cova. Abraham oyero viagui oja ano onguajetaja petaba guasupe, ñanderuete boi omo saco hija omo pua ipuenda imareteva ari. Oyero viagui sara, daikatu iba imembu, ha inguayuyetere ira moyepe, imbarete yevu imembu jangua, ha e oyero via jagüere ñanderuete oyapotajape o prometeva ekue isupe. Upevare Abraham itu yeitere imara moyepe ita ira jangua, uperire iñemoñare, jeta itere iku yasutataisa o iba arare, ha ibuku i uvasurembe upe guaisa, daikatu iba oye papa. Ko aba omanomba ojuputu inre opaitemba e ñanderuete o prometeva ekue, o paisavo y yerovia rupi ojechaba ecue monbiru uive umimba e. Ha yerovia pope oñemo minija oikombo jupa, ha teta ambu eguara moko ibi apere. Deuteronomio capítulo 34 versos 1 al 8. Umije iba koisa guañe e. Oje sauka jina oje katajagüe terijikuai, jeta teena. Imandu arire je tangüere je ose jagüegui. O huerecova enamo a tiempo oye vijangua. Ko anga gatuja ecuera oipotape teñi teta iponabeva, pe ibaga peguaba. Upevare ñanderuete no tiri oikohangua ituvate éramo, ja evoí omo saco ima avei itaba guasuna. Abraham oyerovia gui oikuave en Isaac pe, ñanderuete oja áramo guare o aprobáramo guare y yerovia, jaja'e opromete Abraham oguerekotaha hetaiterei ñemoñarenguera Isaac rupi. Abraham ningo ohechakuaa ñanderuete ikatuha omoingovejevy Isaacpe omanomaramo jepe. Upévare oñeme'ẽjevy ichupe Isaacpe opyta hag̃ua ñandéve g̃uarã ñe'ẽ ñembojojáramo. Juan capítulo 3 verso 16. Primera de Tesalonicense capítulo 4 versículos 14 al 16. Isaac ojiroviágui ohovasa Jacobo ha Esaúpe oñe'ẽvo umi mba'e upe rire g̃uarã rehe. Jacobo ojiroviágui omanombotávo ohovasa Joseraỹ mokõivévape ha omomba'eguasu ñanderuetépe ojejokóvo ijyvyrapo'i rehe. José ojiroviágui omanombotávo imandu'a Israelguakuéra rehe osẽva'erãha Egiptogui ha he'ípe ojejapóva'erãva ikanguekuégui. Upéicha avei Moisés onaserire itúva ha isy ojiroviágui oñomi ichupe mbohapy jasy aja ohechágui ha'e peteĩ mitã iporãitéva. Upévare ndokyhyjéi avei omboyke hag̃ua tetãruvicha rembiapoukapy na iñe'ẽrendúivo ichupe. Moisés ojiroviágui okakuaa rire ndoikosevéimai Faraón rajy membykuimba'éramo. Oiporavo uvei ohasa asy hag̃ua ñanderuete retãnguakuéra ndive oikoporãrãngue areve vy'apópe angaipapoguýpe. Moisés ohechakuaa Jesucristo jehasa asy iporãveha ichupe g̃uarã Egipto mba'erepýgui ha'e oikuaa porãgui ñanderuete omoingoviapataha ichupe. Moisés ojeroviágui oheja Egipto ha ndokyhyjéi hetãruvicha pochyrendýgui. Ha'e ojejoko uvei ñanderuete rehe ojehechaukava'ekue ichupe. Moisés ojeroviágui oñepyrũ omboaretépe Pascua ha omonauka ovecharuguýpe Israel róga rokenguéra jerekuévo ani hag̃ua pe yvága rembiguái opoko hesekuéra ojuka aja Egiptoguára ykuéra ypykuépe. Éxodo capítulo 12 verso 7. Moisés ojeroviágui ohasápe yguasu mbyte rupi yvy ikãramo guáicha ha Egiptoguakuéra ohasasévo avei ojahogapa hikuái. Jerovia rupi Jericó tapiakuéra ho'apa Israelguakuéra ojererire ijerekuévo 7 ára. Ra'ab peteĩ kuña rekovaíva ojeroviágui nomanói iñe'ẽrendu'ỹva ndive omonguahẽ porãgui hógape mokõi Israelguakuéra rembijokuáipe pyraguépe oma'eñemíva Jericó táva rehe. Ha mba'épa ha'evéta mbykýma chéve pe tiempo añe'ẽve hag̃ua Gedeón rehe, Barak rehe, Sansón rehe, Jepté rehe, David rehe, Samuel rehe ha ambue profetakuéra rehe. Jerovia rupi Israelguakuéra ombopoguýva'ekue ambue tetanguérape oporombojovake hekópe ohupyty ñanderuete oprometéva'ekue ichupekuéra ombotýva'ekue Leo jurukuéra ombogue tatambarete okañy kysepukúgui ikangypáramo jepe oñemombarete ikatupyry hag̃ua ñorãirõ rembiapópe ha omokañy hag̃ua hese ija'e'ỹva ñorãirõhára atýpe. Oĩva'ekue kuñakuéra ovy'ajevýva'ekue oñeme'ẽjevyhaguére ichupekuéra hogaygua omanómava'ekue. Oĩ katu avei umi oñembohasa'asýva'ekue ojuka peve ndopoíri katu ijeroviágui oha'arõgui katu ohupyty hag̃uápe tekove pyahu iporãvéva ha omokañy hag̃ua hese ija'e'ỹva ñorãirõhára atýpe. Ambuekuéra rehe oñeñembohory ha oñenupã vai tukumbópe ha oñeñapytĩ rire omoinge ichupekuéra yvyrakuao pe cárcelpe. Ambuekuérape ojejuka itápe, oñekytĩ hete mbyte rupi, ojejuka kysepukuetépe, ambuekuéra oñemondévo ovecha ha kavara pirekuépe, oiko oguata agotuo pegotuo, ohasa'asy hikuái, ojejopy vai ha oñembohasa'asy ichupekuéra. Ha'ekuéra oiko kañyhápe desierto rupi, cerro rupi, yvykuápe ha itakua guasúpe. Komundo tetanguéra nomeresei ha'ekuéra oiko hag̃ua ijapytepekuéra ha opa ko'ãva ombovy'áramo jepe ñanderuetépe ijerovia rupi ndohupytýi gueteri ipromesa. Ñanderuete ombosako'íma ñandéve g̃uarã peteĩ mba'e iporãvéva ha'e oipotágui ha'ekuéra ohupyty avei ñane ndive ko'ã mba'e iporãvéva. Hebreokuéra capítulo 12. Ñamaña Jesucristo reko porã rehe. Ñande jaguerekógui ñandejerekuévo ku araicha heta techajare ojeroviaitéva upévare jeipe'a ñandejehegui opa mba'e ñandejopýva ha ñandejokoséva ha avei'pe angaipa ñanemoñuhaséva ha ñañani paciencia rehevepe carrera oñemoĩva ñanerenonderãme. Ha ñamaña Jesu rehe ha'evoi ñandejerovia apohare hendive ñañepurũ jajerovia ha hendive ñag̃uahẽ ñandejerovia ru'ãme. Jesu oha'ãrõ pe vy'a outavahína ichupe g̃uarã upévare ha'e ohasa'asy ha omano ikurusúre oti'ýre ha ko'ág̃a ha'e oguapyhína ñanderuete yke akatúvape. Pejepy'amongeta porãke Jesucristo rehe mba'éichapa umi tekove vai omoĩ vaicénte ichupe ha'e ogueropu'akapá katu ani hangua pene anga ika ne oha pende pi amano. Ne ira weteri pe peñorairo anga ipandi ve, oñiño heme ve penderu ue. Lucas capítulo 22 verso 44. Hape pendere sarai mapete combo ewi, pene ato inseba ta ureisha, será u aninde posu, terande pi akanguñan deruetende javiráramo. Proverbio capítulo 3 versos 11 al 12. Ñanderuete ningo oje combo epojui umi ojaijuva pe, ha ojavira umi oikova pe ita uraramo. Pero pu acapona que na ñanderuete ye javira, ha epende werekowi ita ura cueraramo. Moopiko oita ura, ituvando javira iba isupe oikopona hangua. Ñanderuete na pende javirairamo, ha e ojapojaisa opaiteta urandive, upeisa no peenda ha ei ita ura te eva, ita unangande uveipe. Pe pensa poná que ñanderu cuera ibupe guañande javiráramo yepe, ñande ñamomba e isupe cuera, ba ere jepico aiporo naña ñemo miriseñan de espíritu rure nondepe yeikobe hangua, umiba ningombobu arañande javiraji ajaisante isupe cuera, coba catu ñandere combo ejañande javirañande reco ipona vejangua, jañande reco oyuga vejangua Jesucristo reco poname, añete jape o paisa guaye javiraya jasa ase allá, naña nembobu amo ai, jase uvei. Upeika tuji a justicia hapu aguapu, umi oye poco aba penguara. Umi oñembo que bañanderu etembora ju. Upevare pemombarete llevu pende lleva y cane ova, hapenere nipu a ikanguva. Pemunga tino penderape y caneva, anijangua pende pikuera y carau, tokuera uvei. Peñeja a que peiko janguapu aguapu pe opava bendi veja peñembo je copona, peba unre aba vendo je samo ay Jesucristo pe. Hapeñangare copona que anijangua abave pende apitepe ombo ukeñanderu etemora y juni y yo poi Jesucristo. Hapeva oye jupe y coramo pi arope, pendera pisandive. Coisa guate coningo penemongu aja penemuange coi, ha ovata jetaja pisareje. Anitei oime pende apitepe peteni opoiva ñanderu etewi oye juja hueisa esa undive. O carupona janguaja e, o vende ita ira ipicuereco. Peiko abo iningo uperire, esa u ojuputu se avei ituva Jehovasa. Y tuva catu omotove y supe. Getate saire jebe. Ojeca y tuva ojo basa pebe y supe avei. Pellejo basa y pona beba catu oñeme en valle pema. Peena peñembo ya iba ecuepe cerro reje Israel huacuera y sa. Y catuva reje oye poco o injame tatajendiva. Araí juesteva. Putumbuja y butu yepoca. Hanapejendui avei peturu trompeta pu. Niñanderu eteñe e. Uperamo Israel huacuera oyerure así anide janguaja e oñe e y supe cuera. Ha ekueran de ikatui o werpu akanyan de ruetenye e, ni pemba eja eje iba guive. Mumbaye pe opokono pe cerro rejeto ye yuka, oitibo jese ita o manome ve. Ha oporomondo ye tereiwi umi o jesaba guive con amba e, Moisés ye peje i, ariripa akuhi yewi. Peen katu peñembo ya uvei cerro sion reje, nyanderuete oikobeba taba guasú reje, ha ejape Jerusalén ibaga pe guaja penguaje 10,000 cuera, ibaga remi guaycuera rendape, Hapen oje iglesia huacuera o naceba ecuerendape, jeracuera oye jaimaba ecue ivagape, hapen oje ñanderuete o moyova que pavarendape, ha umi espíritu oñembo jecoponaba ecuerendape, upepe oi avei Jesucristo o moyua yuva ñanderuete, ha ita iracuera ha ita jiracuera peñembo pi apetei ye cuputu pi ajurupi, o me evo jugu ñande ya juputu cua janguape perdón, jugu oñe eponave abel iruguewi, peñe ñangare copona que anite y pembo uke ñanderuetepe, Na peneñe enenduivo isupe, ha e oñe ella BPM. Umi oñembo ukeva ekwe isuwi, naikatui o cañi, ha e oñe eramo guare isupe cuera ibi apere, hamba eisa pañandeña cañita ñañembo ukeseramo ye peñanderuetewi, oñe eva ñandeve ibaga uive. Umi ara umiva peñanderueteñe e omorurita pe ibi, ha eje i avei. Peteñi yevi ueteri, se amo muitanda ha ei ibi año, pe ibaga pe avei. Coñe eru piñanderueteje ise, Ha e oipe ataha peteñi yevi umimba e oñemo muiva ekue, o moi jangua henda huepe umimba e oñemo mui uva erava. Pete taná ñanderuete o me etaba ñandeve, no ñemo muiriva era, upevare ya agradece, ha ñandeñe erendu isupe, ñambo jorubo isupe pi añemo mirime jakehije pope, ñanderuete ningo tata oporombo kusu huepava. Hebreo cuera capítulo 13. Va eisha pa Jesucristo rejeguá oikova era. Se hermano cuera ya yo jeju que mureju añete guarejeve. Anipen botu penderoga mbohu para cuera hui. Umi oipeaba ekuejoga mbohu para peguaná. Omongo jema oikuan une imbohu para apitepe avei. Ibagaren biwaipe. Pendemandu a que umi oivare ibira kuaope, cárcelpe, oyero viajare. Pe primera mo guaycha genive cuera ibira kuaope. Ha umi ojasa asivareje. Pe voy peiko iweteri avei pendere tepeco ibi apere. Pe momba epene mendarere ko. Ha pe mendava ani peñe mongi a ambuendive. Nyanderuete voy ombo yo vaqueta umi oñe mongi ava. Ha umi omongi ava pe imendarere ko. Ani que peiko umi hakate invaisa. Oikova pira pirere cavonte, pevi a uvei pewere comi vareje. Nyanderuete voije i. Senda poimo ai araka eve pendehewi. Ha araka eve senda pohejamo ai tine unam. Ya e uvei yero via pope ha kehije unre. Nyanderuete ningo se putimo hara. Handa kehije mo ai. Ba epico i katune oya posere jesera pisacuera. Peñemo mandu a kena pene anciano cuera reje. Penere combo eva e cuen nyanderuete nye ereje. Pemañaje coveca tu purureje. Ha peñija ape yero via ponaja e cuera o yero via ponaja hueisa. Jesucristo ningona iñambuei, peteisha ante cueje, ko ara ha ara ati guasurame nguara. Ani pepiate iñanderu ete cuatiañe ete combo ewi, pe ya pujubo te combo e iñambueva, tera ñanderu etemba e ajenova. Y ponaningo peneñe a, oñemombare te ve o jovo ñanderu etemburaiju añete guarejeve. Ha ani peiko umiten via poucapiten vi ureje guara pucuerinte, ko amanda y catui ombo jeco ponave ababepe. Nyande Israel guaningo, ya huerecope teñi cuave en birenda, y chuguinda y catuiva o caru umi omba apova pe oga yo yujujape. Levítico capítulo 16 verso 27. Umi mumbare uque Israel pa iguazú o huerajaba ecuepe coti iguazupe, oñembo ukeva jecopotiva pe nguarame, oipe ajangua Israel guacuera ja ipa iguazú angaipa. Umi mumbare tecuecatu, oye japu Israel recoja o cagotuo. Upeisa abeí Jesucristo o manope taba guasuro carape, Omo potijan wa juguete erupi tetangua cuerape. Upeisha la moña se Jesucristo rendape, petaba guasu o carape, yahasa asijan wa gendive, ko ape katuna ya huerecoi peisha guataba guasu, upeya jecaba katu o uva era. Upeisha que na Jesucristo rupilla y cuame eña ne cuame embu, ñamomba e guasure jeguaba ñande yururupi, ñanderuete penguara. Peipitimoja pembo ya openemba e pendera pisa cuera nive, coisha wa cuame emburupi, derero joru ñanderuetepe. Peneñe erendu que pene anciano cuera peja peñe moi y poupe cuera. Ja ecuera ningo oñangareco jina pene ángareje. Peico apona que ja ecuera o me eva ena cuenta pendereje ñanderuetere nondepe. Ja ecuera oya pojanguaco tembia poco vatorupape. Anite y plajeme tera yepi apupe. Upeisha rirenda y poriva enamo apeme nguana. Peñembo e orereje. Royero via ningo orero huere cojape teipi apuñe e iponaba. Ja jia oreveroñe ja ambaja huere. Roicoje cope o pamba epe. Ayerure PM peiko hangua avei peisa, ha oyepoi hangua sehewi, pga eve aiko yevi hangua penendive. Nyanderuete, pepi agua pillara, omoingove yevimava ekue Jesucristo pe omanova apitewi. Jesucristo ningo pe obesare rekua guasu, ha juguete erupi ha eñanembo pi apetein yevi nyanderuetendive. Jesucristo tapenembo katupiru opaten via poporame, pe ya povo jembipota, ha ha eto ipuru orerekove, ha e oipota jaisa. Toñemomba e guasu nyanderuetepe, Ara atigua su cuera huive, ara atigua su cuera name ve, amén. Ayer uren ningo PM se hermano cuera pe, pero pu acajanguaco te combo e cova ajaiva PM, cocuatiañe e cova rupise poñatoy ponase. Peico a Timoteo oye poima jagüe, jaja e ouramo, genive se ajase penerendape, pemo maitei opa penererequa, ja opaite oye roviaba huive pe Jesucristo reje. Italia guacuera penemo maitei uca abei. Nyanderuetembura y ju añete guato y opaite penendive.